Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la Betleem am fost, noi la Betleem am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și-am văzut și pe asta mamă, și-am văzut și pe asta mamă, pe care Maria o cheamă, la mulți ani, mulți ani cu bine. Cum umbla din casă-n casă, cum umbla din casă-n casă, ca pe fiul său să nască, la mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla-n jos și umbla-n sus, umbla-n jos și umbla-n sus, ca să nască pe Iisus, la mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla sus și umbla jos, umbla sus și umbla jos, ca să nască pe Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Tot umblând-ți apoi, tot umblând-ți apoi, un staul mândru de voi, la mulți ani, mulți ani cu bine. Îngerii din cer coboară, îngerii din cer coboară, staulul de înconjoară, la mulți ani, mulți ani cu bine. Îngerii cu flori în mână, îngerii cu flori în mână, împletesc mândră cu lună, la mulți ani, mulți ani cu bine. Pe cunună-i scris frumos, pe cunună-i scris frumos, astăzi s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Pe cunună-i scris așa, pe cunună-i scris așa, că s-a născut Mesia, la mulți ani, mulți ani cu bine. Care cu puterea sa, care cu puterea sa, va împărăți lumea, la mulți ani, mulți ani cu bine.